دارنگی دا شرک نا علاوہ نور چکمی کوتایانی و گناونا کی دلو نو دا غینا بے خلق منکول خود دے مسئلے دا پارا چی لا تعبدو الا اللہ رنبے پیغمبر نوح علیہ السلام و سلام اللہ را لے گل دے حضرت نوح علیہ السلام و سلام چراغے او اغد اللہ تعالی دا وحدانیت مسئلہ بیانول شروع کرل نیو خدا چے مشرکانو کافرانو دا آغا دا رسالت او دا نبوت او دا پیغمبری نمنلو یو بانا دا پیش کرا چی تو خو انسانی منگا او تا چی سفرگ دے نتا دا پیغمبری دعوی سنگا کی نتا انسانی پرشتہ یہ نا نتا پیغمبر نشکی دے دا دا آغای دا عناد او دا زد پا بنیاد بانی یو اعتراضو دا سو اصولی اعتراض نو دا دا زان دا خلاصولو دا پارا او دا خبر دا نمندلو دا پارا زان لیو بانا کتلوی دویم دا خبره چته دا الله تعالی پیغمبر دا ملګری دی ولې دومره خوار دی پکارو غنا چې دی چته پیغمبر او ته الله را او اسوده حالي پکار خدا سی او بیا صدا دا غي دوی می ترازو نو پدې کې یو سوال یو خبر دار اطلا یہ سنگ دے دنیا خوار دنو جاسی بے خیرتم خواری لکہ مشرکانو با دے نبی علیہ السلام با وقت کی وی کہ منگ دی دنیا کے مالدار یوں تو آئی قیامت برازی تو چھ سنگ دی دنیا کے مالدار یوں کہ قیامت را گئے او اخیرت وینو ال دی بوم بیا خیو استاد ملګری دل دی مخوار دی ول دی مخواری ددا دے سره یو تړلې اعتراضو او بل دا خبره ده چې ته انسان یو او موږ هم انسانان یو نو ته موږ باندې څنګه غواره شوې او دویمه ملګری دې ټول چې نو خوار دی مونږ مالدار یو نو تاسو څنګه مونږ باندې غواره شوي د چې تاسو غواره وې نو تاسو چې دنو الله د څنګه نږدې شوي ګا الله د نږدې ویلو په کار دا و چې تاسو داسې نه وې حضرت نوح علیہ السلام اغیل چې کوم جوابونه ورکړي نیو جواب یو خو غیل دا ورکا چه گوری زخو دعوت چلوم دا اللہ دا وحدانیت خبر کوم که منی نوی منی که نمانی سا بوچ خو می در بانده ندیخه سا اڑا خو در نوارم سا پیسه تکی خو می در بانده ندیخی سا زور خو در نرازی چیگی نبوج می در بانی واشو زما دده دعوت عجر چه ده اغا پا اللہ بانی ده زده اللہ نده عجر تا مدار ما بلا خبر دادا چه زما ملگری خوار شو تاسو مالدار و نوابان و خانان شوی سچا لوگو ما اغید زان نوشارم و تازو زان سرکینو نزه خپل ملګری د ځان نه شړم نه چې خپل ملګری د ځان نه وشړم وما انا بتارد الذین آمنو زجر دینو دا آغا کسانو شلون کے نیما چی آغای ایمان روڑے دے چیگنی آغا خلق وزردان نو شڑا ما او بلدا چی تاسو ای دیل با اللہ سا خیر نو ورکی دیل با اللہ تعالی سا خیر نو ورکی نو دیتا ہو سا سپدرا او ما دے سپدرا عالم الغیب خوزنی ما چی دیتا دنیا کے مال اللہ نو ورکی نو حال دیبو نو ورکی تاسو ای ملگری دی خوار دی نو ولا اکول لکم او زنو آیم داسو دا عندی خزائن اللہ چما سخا خزانی دا اللہ دی ولی او ملگری دی خوار دی نو ما خدا ندی ویلی چما سخا مال دی او سوک دا ما ملگری نو اغا با خمال داری ما خدا ندی ویلی ما دو خزانی نشته چې زه و خلکو باندې مال ویشم زه خود الله د دین او د توحید دعوت ورکوم ما خود مال دولت دا ونه لکړې چې زما ملګری نه زه بوله مال ورکوم نو هغه باسوده هر یو مالدار بی داسې بی داسې بی مو خدا نه ویلی او چې د پیسو ټکو په لالج باندې وې ایمانی نو هغه څه شی دی چه پا پیسو خرسی گی او پا پیسو بانے جدنو ایمان اڑی راڑی نو اغا ایمانی اس ایمانی ایمان چدے ایمان پا پیسو نو خرسی گی خوا کدا پا پیسو خرسی دا وہ دکانو نو کبروتو بیا پا پیسو چے کمسیدو نو خرسی گی اغا بازار کی ملاوی گی خوا او ایمان چدے اغا قرآن کی ملاوی گی اب قرآن کے ملاوی گی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا دا قرآن دا ایمان کے ملاوی ایمان چاہ دا قرآن کے ملاوی گی بازار کے نہ ملاوی گی پہ صوبان بیوالے او چاچی ایمان خرص کر اب بازاری ایمانی خوا اب بازاری ایمانی اگر قرآن و سنت والا ایمان نی اب بازاری ایمانی زکا چی بازار کی سیزونا خرسی گی تا ایمان چی خرچنو دا بازاری ایمانو دا ایمانو یا خرسی دا ولی رای چو سڑیوی چی دنو آقا دی ایمان ایمانو آلی کنا ما دووی زدر لچی دنو لس کل روپی را کم را شد اپرید داغا کی دا پرید مونس را شد واللہ باللہ سمت اللہ پا اللہ می دی کسمی که دو زائمی او خوزی پیدل بگردم کنه سچه لگاڑه دی ما سخنی پیدل بگردم چه ملشم زبم ده خارو لانده ما ده آقا چه کم لند گذره که گرده بم ده خارو لانده حال ده خموتر وی نیشده کنه سهار می یه اولوی که ده سبا خود هستی لویه لگ ده ما ده بچه یه خبره وارا ده دنیا پر رنگی نو بانی مغلی گئی جنت که بده اللہ ده سی جیزونه در کی اگئی کے با ڈیزل و اگئی کے بچے نو تیل نہ لگی پیٹرول اور ڈیزل با اگئی کے نہ لگی اگر ٹول لخپل ٹول جنت با پاس با آگا کر دے را کر دے اگر لخپل جنت نظارے بکے اگر ایسی مسکے ہونے شوی خاندل کہ دو خرج جازو نو خبری مائی پا خدای قسم کہ جاز دے آل دے لڑا را لیکن جو خدای جاز نو جاز باتا ملاوی گی ولکم فی ما تشتهی انفسکم چلو یہ سواڑ یا برتا ملاوی گی جازونا بدن اللہ در کی سڑیا اصل خواب وقا پہ سو پہ سوٹا کو بانی خواب سیگے زان لدے کار کا تلے دے نا دا سو کوئی پختون ناسو یرا چائی با جنت کی عالم خبر کولی وی گی چائی بائی ناغوتے بیٹا چائی نہیں چاہت ہوگی چاہنا چاہت اور لکھے جس راضی ہوں بات اللہ در گئی ولکم فی ما تشتہی انفسکم نہ پویا راگے جٹ راگے وہ یار خدا بولے وڑا کو جو خدائی ورگی میں دا بولے وہ چڑھ کے سرازی ہوں میں لاوے گی نو خدا وہ دبل لڑکوں کا نا تا تو خو با خدای نه یی تبه چې پیدا کی خدای وې زبه در کوم له وړه خدای دې کوم نه راوستا دا کوم ځنا ولا اقول لكم او زن و ایم دا ستا عندی خزائن اللہ چه ما سخا خزانی دا اللہ دی او جی دی دا با اللہ سا خیر نور کئی دنیا کی مخوار دی نوال دی با مخواری ندا ما دا پدنشتی ولا اعلم الغیبا او نزفو ایم ما پا غیبو بانی ما تا دا غیبو پدنشتی نیم خواه ویر پیغمبر پا کان و پا مایکون پویگی دلو ما کامدیس ملاواتا کامدیش ملاواتا وی دی شیخ صیب مشر شیخ صیب شاگرد مشر سره شیخ الادی صیب سبکی دی ما تیویر دیو جوی پا کان و پا مایکون پویگی پیغمبر نو ما جس شوی دیو سبکی گی کننوی آو نو ما ورطاوی ظاهر نوړې خړلې و کني و خړلې ان وی خړلې و نو ما ولې خودکشي کوله تا نه زمانه او ځل از نه زغم علماء وېته وګره نو وی خاندل په مالنه تاسو هم دې وځې کو وی دا نور خبرې دا نور دلیلونه خو موږ ډېر راځي یم ما تاسو دا دې لپاره کو چې تب سوای وی زبر دا اغی یو بلا خبر اوکم می سوئی وی اغی وی که پیغمبر که سر نفسی گولا یه سیزون نا خبر او خدا به نوی چیز خبر ما می خواه نو می اللہ که دا زهر و دا نوریم زکا و خوڑا چی وی اینا چرا خلکو تا پتا اونه لگی چرا دی بغیب و پویگی می دید پا ری و خوڑا نوی آو نو ما چې پیغمبر چاته ونوي چې زه په غیب پوېږم دا په دې باندې بل وه هراله چې پیغمبر په غیب پوېده چې پیغمبر کا سر نفسي کول او چاته نوي چې زه په غیب پوېږم کنه نو دا دې ته څنګه پتا و لګیل چې په غیب پوېده دې ته به څنګه پتا و لګیل دا کوم ایږي زه دا وامه زه ستاسو نو چې ما ډوړې نه لخوړې انتا اوستا پتا لگی ما چه زر دوام چه ما دوڑای ندا خوڑی داوز با خبر شی گنا او چه زر دوستا هم ما دوڑای خوڑلی نا پتا برتاو لگی چه زر نوام نا پتا برتاو لگی نوی نا نمای پیغمبر کسر نبسی کولا او دای نوی چه زر پا غیب پوی ما دای دا سنگ پتاو لگی را چه پا غیب پوی او نا غی تیو کدلو بیایو خاندلوی دا بل تک یاد کئی مای بلا ورجی د ځان د پاره کا سرنفسی کولا نو ملګری مای د خطرې نه نه بچ کو چې هغه ولن وی خوړه غریب په شاپری وته شهید شو په خواږه و د هغه پرې وته شهید شه نو ملګری مای د مرګ نه بچ کو د خطرې نه چې پته و تا چې دیګه زار دی ملګری دې دومره ونوي چې مقربه زار دی پکې نو مای د رحمت للعالمین و درسوي مای دا رحمت للعالمین و درسو ایچه ملگره دینا نخبرو چه دیگه زهر دی مخرا مای رحمت للعالمین ستا پارا ہے ای بس جی بس ما ایرا تاسخ علماء غد خلق ای پویا خلق ای زمان دا خو مای زمیدارو ونی خبری از زمیدارو پا لحجه که جواب ورکوزو که را خبره که نو ما دغه سستغه سپوره خبرې نو بیا به چې مونږه د نور نور د بوسونه به کول ما ته مولانا سه به تاسو نه کوم ته خو بهترین عالم در درسی مولای روزانه الته او مدرسه او جامعه او ایتو درس دته کتابونه پڑھاول ما ته ما ته بوسونه سره کې زما امتحان علي وی نه مړه وی دته چې دا خبرې کې راځي نو وی وی دې زمون د زوبه چې مال خوند راګی دې دا ارتاوه کا خبر راولی کنه نو مې ارتاوه کا ذکر اولم چې دې ته چې ارتاوه د نحوه قاعده دا او د صرف او دا او دې کې دا دې کې دا نو دیم الدی ولله کیتا وی راتا وی دے دو خدای دو حکم نہ تختی د پیغمبر دو سنت نہ تختی دلبا مخنی وی مغب ولا باندے دته ولار باندے الو کی مینا دے تکڑا سڑی وی ازامے دے یا تکڑی ال دا گیدا دی چی دا پیغمبر خپل رائے سره جدا دا چوی مناظر اسلام دے مناظر اسلام دے دا دیو د سشی وای چی کمانڈ دے کتے چے خا خا گم دا گم چے اغه دا غی اغه جمعه تر اغلو اما دا دل دے کی سنگ بیان شروع کو ویراو سے دل دے جیدنو نور چا پسی ہوئے ردی پا مونگا بانی شروع اروا چولا مجھے سنگے شروع اروا چولا وی دل اگا یو رو رو دا غیی داوی داو پس را پاسید چی سنگ را پاسید یہ سڑی نوار گود را خطا شو یہ بیا چا دا تختی دل دی یہ مونگ تا پتا ہونے دی چی پا کم الار لار جماعت کی وی غوبل جوڑ شو دو درے و کزان دو کی وی سر مات چی مونگ درے کزان وی غیوی کی دا بلا شیری ہاں وی بیا چې دنه دل دی کې دا خلکو لګی دل وی زمونږ روغه کولا وی په دې دی نه مونږ د خدای واغستې چې جواهر القرآن کې کوم عقیده را غزم د ټولو عقیده وی دې ټولو په دې صدق کړي دل دا چې جواهر القرآن د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه او دې دای چې دنه را سره لیکلو کول چې بیا به داسې مولانا را ولو چې داسې خبرې کوي دا ډیر تکړه ډیر تکړه علماء او ځامنې مخه تکړه وغه مخالم وی چې دا وی دا وی ما دې خو هغه یو راشه هغه په عيد میلاد النبی کې وی دا د عيد میلاد النبی دا صاحب شروع کړی دی وی ما دا دې جدا ځان له دین دی د دین اسلام سره تعلق نشته دی خبرو دا ځان له دین دی ولا علم الغیب او نزپو اے ما پا پٹو باندے ولا اکولو اتا سوائے حچے ما نراکا الا بشرم مثلنا تزمو خون انسانی نو ما خود تدرت واما چی زومو ہم چی انسانی ما خود آنی دیویلی جزا پرشتیم ولا اکولو انلی ملک او نزوائی ما چی اکی ننزو پرشتای ماو دا پرشتی که دون دی ویلی ماو دا پیغمبری دا وکلی دا دا منی نکلی چی پرشتیم چی تا سماتا وی زمون انسانی نو یم کنا نو انسان یم کنا ولا اکولو للذین او نوائی ما پا بارد آغی کسانو کی تزدری آئینو کم چی سپک لگی ساتو پسترگو کی تاسو په سترګو کې سپک لګي د سترګو ازغې مولي او تاسو ته خوار پړک وایي زه دا نه وایم چې څنګه تاسو وایي چې دنیا ولا خواره کړې ده او آخرت به مخواري یا دې به ټول عمر دغه سي چې لن یؤتی یوم الله چې ګنې هرگز باور نه کی دی تا الله تعالی خیر سو خیر مودانی دی ویلي نو وایم څنګه زه په غیبونه یم پویا اللہ اعلم اللہ دیر خبو دے بما فی انفسهم پاغس چر دی پزلنو کی دی ظاہری حالت تک دے غربت دے ناچاری دا دن زلکی چس دی داغی نزنیم خبر ظاہران دعوی دا اللہ را توحید دا منلو کڑی دا مطلب دا چی دا خپل ملگری سپکاوی با بلچاتا نبیانی دے بکینی نو بس شکم ننو کو دالاو تر خزبر آوالی درزا درزا درزا ٹک دے ملگری کے سا غلطی دا کینا وسر ہوایا وطا دانا جے بس شوروشا نو خلق کو لاو کا نو آیا وایا وایا ننا داو گورا پیغمبر داو گورا دا خپل ملگرو بارا کے سوئے اوے کمی اوے چه دی سنگ دل تی خوار دی دا سی بال تی خواری یا دی که خوی او دی دا ایمان چه دی کم روڑه دا اخلاص سروی نو دی لبا خدای تعالی رسخه کرده وا نو دار دی زرکی یو سوی پا خدا بل سوی نو کچر ما دا خبر اوکڑی نو انی یکینن زو یا که ما دا سی ویلر دی بارا کی نو انی یکینن زو ایدن بدا وقی لمن الظالمین خام خایم باد ظلم کون کونا دا بڑی لی ظلمی جزر دی اخپل صحابو پسی دا سیوام پیغمبر دی اخپل صحابو چی دنو تنکیس نکی دا آغای اصلاح والا کئی اصلاح والا کئی تنکیس نکئی چه خلقو دے چگرن دا آغای کمی بیانی او دا آغای بارا کی بیاراش راش ما و تاوی کم کو جاگانیو کی دا صحابہ و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی منخلقو لاؤکو آغای پسی ہوایو ادیوی حضرت عثمان کی یہ پالیسی بلا شبہ غلط تھی اور غلط کام بہر حال غلط ہے خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پالیسی ہوئی بے شک غلط ہو وہی اور غلط کار غلط ہو یا ہر شاہ کے کڑی اس سے خامخواہ اپنی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے کہ تو صحابی ہو غلط کار کڑی ہو تو چنہ نہ کرنا دا خدا مطلب نہ دے دا نیک کار نہ دے غریب خنور نہ پوئے دے کہاں نور خچیرے دین و دا شریعت دا اصل حقیقت نہ نو خبر کرنا یو ادیب ہو یو لکھوال ہو اگر سے تو عربی اس دا کڑلا نو آغا عربی ترجمے دا کتابوں نے بے قتل دور دو دا عرب یو دا انگلش نو تفسیر ہو لکھا تفہیم القرآن نو رسائل و مسائل اولی گا نو خلافت و ملوکیت اولی گا چه ملوکیت دا خلافت نسنگ که دن راواتا اول خلافت و ملوکیت که سنگ آغا تبدیل شو انو سب سے پہلے یہ مکروح بدت امیر معاویہ نے ایجاد کی دا خلافت نا اقتدار ملوکیت تا منتقل کول دا مکروح ناکار او خراب بدعت لمبے حضرت معاویہ وی چکم دنو ایجاد کو دا غی سڑی خبر کلا چے کم علماء کرامو پا صفائی دا صحابو کے لکل کڑی دی نو دا آغی بارک اوی لکا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے او دا امام ابو بکر جساس رحمت اللہ لے وی دا دید کتابونو نا ما اخذ ذکر ندے کڑے کہ دا صحابو بارا کہ ان کی حیثیت وکیل صفائی کیسی ہے دا دی حیثیت خوائی دا صحابہ کرامو دا وکیل صفائی دے دی خود آگئی دا صفائی وکالت کئی ہوئی دا صحابو صفائی بیانی دا وکالت کئی دا غیر میں ذکر ہوئی کہ چا بے دڑک چھے صحابہ پسی لکل کڑی ہوئی ما دا غین راغسل کڑی سو کیا دم خبری ادا خبر ہے ایک مودودی سو یہودی اور کتابی لکھے ہوئی وہی خمینی اور مودودی بھائی پہلے لکھے کتاب دی خمینی مائے بالکل ٹھیک دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی دونوں باجوڑ تو چتلے مغی ودا مائے گورے وہ خبر ہو رہی منگا یو خبر ہوا دو پختو چپ بنیر کے زمنگ ملگری غریبانان چدن بے گناہ بندو التا کے دئی اولا کے دل او زمنگ د ملگرو دا پارے منڈے تڑی والے او زمانہ تنیا والا اوکڑ راوی اصل منڈے ترڑے والا او والے منگے دو پختو یو بدل رواڑ احسان او دو پختو پ مل کے دا یو خبر وی کہ چا دا سر احسان ہو کن احسان بو سر کے نہ منگا داغے احسان بدل خلاصو چکلا الیکشن را لے نہ منگو یہاں خم اکڑیو تاہو دو اٹھ ضرورت تے منگ بدل اٹھ در کو نمنگا دا پختو پا کاتا کے چرے نو آغا بدل خلاص کو پادشو مودودی نمایاز ساتی چه سنگ زمنگ مخ که پالیسی و اوسم آقا پالیسی دا. مولانا گوهر رحمان صاحب رحمه الله آقا تفهیم المسائل که لیکلی دی چه مولانا مودودی صاحب سی کچھ غلطیاں ایسی سردد ہو چکی ہیں جو کہ قابل مواخذہ ہیں. پنزم جلد گورا وہی تو مولانا مودودی نا سغلطی داد شوی دی چاہ قابل مواخذہ دی پاگے بے اللہ رانی بھی او پاگے بان چرے جو سڑے دا ویل شیچ دا ولی کڑی دی ہم ان کے صفائی یا بیان نہیں کرتے ہاں مونگ دا غیر صفائی نو بیانو زمائی زتمن دا چی کم دا خبر راغلے دا دا مونگا رسنیو پادشوی دا دا زمان بارا کی سوگ دا گمان نکی چی دای وشیرین اخپل پالیسی بدل کردی و دای باقاگ نکی سوال نا پیدا کی گی سوال نا پیدا کی گی چی دا سیوشی انی اذل من الظالمین قالو ایدائی دئی کے گورا جواب نی نو بیس ہوئی یا نوح اے نوحا قد جادلتنا یقیناً جگڑا دے اوکڑا زمون سرا دا جگڑا کو کولا دا جگڑا کو کولا بد اچا بدنام برا عجیبہ خبر دا زبا قرآن بیانم دے وئی نبے بیانے ولکل اللہ کتاب دے ولے بنا نب بیانے خلق راشی دا سو چل رہے دے دا یو پنج پیرے راغلے دا مڑا شر جوڑ کرے دے وہو ودا پنج پیریان ارد دا سی کئی وظالم تا پوس خوکا کنا چی جگڑا چا جوڑا کرا دا اللہ کتاب بیانون غلط کار دے زی بیانون دے رہا تا وی نوے بیانے زی بیانون دے وی نوے بیانے زی غلط کار کم کدے غلط کار کئی دے دا سی کئی او وجی چی دای وی نمی بیانو ودا کنا اگر دا نوی چی ودا اللہ کتاب بیانی تولی وجی نمی بیانی بدا چا بدنام بورا نوح علیہ السلام دوی کد جا دلتنا یکینا جگڑا دے اکڑا زمون سرا فاکسر تا جدالنا جو دیر زیادا جگڑا دے اکڑا زمون سرا دیر حد دیو خوزو حدو شو دیر زیادا جگڑا دے اکڑا فاتنا سچے دینو مونگ دے حد لراوستو اللہ عذاب برا شیرا بشی ذرا دیشی کنا فاتنا نورا دلوکا مونگتا بے ما تاغی دونا پاغی عذاب سرا چیت تینا مونگا یراوی دو وغید ندے یراول تچی مونگ یرے را دیشی عذاب ان کنتا من الصادقین کشریت درشتی نونا نوحر سامبیز مالاس کے ندے وے غلط سوچ ام کڑا دے زدہ اللہ نبیم عذاب زمال آس کے نوے اگر جر جا اختیار کے دے چی اگر او واری رابی اولی لربانی تلوار ام دا دیر زیادا قالو اینو حل سلام انما یاتی کم بی اللہ خبر دادا رات لل بکی تاسو تا پاغی سر اللہ عذاب پدر بانی اللہ راولی ادے وی جی پچا کی دا غزب لیند ورخخا خطا ندرمی غزار د درویشانو وی عبدالرحمن بابا ویلی دی اگر آوائی منی نا دا اگر آوائی ودا نو علیہ السلام نا غد درویشو اگوی زمان لاس کی ندی سڑی اللہ سخدی چا اللہ کل اغواری نرا بی اولی در بانی کنا انشاء کشاری اغواری اللہ تعالی آو تازو چیدنو خوش پیمائی که مپا دکی گئی دموائی چیگینی دادے گبلا گئی یا شی اللہ عذاب را ولینو کی نمبزان بشکو بیا وما انتم بمعجزین او نی تاسو کمزوری کون کی اللہ لرا دا تروزا چی در باندی را غلی ندے دا دانی چی تاسو پا اللہ زوروری واللہ کمزوری در اسے در باندی شیگینی نا نا دیکھیں حکمت دے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصُحِي زستاو دا پارا خیر خوائی لٹوما نصیت دا دا کم خوال دشنے گٹے یا سر دربان نکی ان عردتو ان انساہ لکم که زائر عدل رما دا دے چے خیر خوائی لٹوم تاسو لرات او تاسو پیدا نکی تاسو بدبخت خلقی خپل بدبختی بمحا کری دا اللہ زاب دربان درات لو والا دے ان کان اللہو کشریوی اللہ تعالی یریدو چی اراد لری ان یغویکم دا چه مہر دا گمراہی لگئی پتا سبانی کہ اللہ در بانی مہر دا گمراہی لگئی جو کزدتا دیر نصیت کم لو تاو سا سخیر نرسی تی تاو سا دینا پایدہ نرسی بدبختی بمخکڑی او چه در بانی راشی نو ایلی ترجعون خاص اللہ تبا واپس کول شئی اللہ سخب ازئی گا نا اس ورپسے دیتا ہوئی ادخال الہی قرآن چی دین اخفل خبر نبری خبر روانہ کڑے و روانہ کڑے نوح علیہ السلام واچے روانہ کڑے یک دم ام یکولون افترا آیا وائی دا مشرکان چی دا کلام دا پیغمبر دا زان نجوڑائی دیتا ہوایا زید زان نجوڑم چی دا زان نجوڑم تا بانی سا بوچھتے سا پیٹ در بانیشتے سا سا کاروبان پر وانیگی سا پی سا کور روانیگی چی دا زان نجوڑم سا پی سا نقصان دے کل او آیا زما پیغمبرا ان افتریتو کزد زان جوڑم دا فعلی اجرامی نکو ما بانی دے گنا جرم زما دا دیر جوڑو زی موازیم تو خونے کنا وانا بری ام عذاب زاریم مما تجرمون تا غنا جتاسو جرم لکوئی تا دو چه کم دا اللہ دا قانون خلاف ورزی کوئی دا غیر زیموار تاسوی بمائی سی زیمواری نشتے او کدا تا دو دا جرم خکاری دا زیمواری بمالا تاسو ریس زور نشتے و اوحیا الی نوحن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چه کلاپوئے شو چه دا خلق خو بالکل ایمان نراڑی نہ نیم سو وکالا حد بے کنا نہ نیم سو وکال نوح علیہ السلام مسئلہ بیان کا نہ نیم سو وکالا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے سوال گئی انی مغلوب فانتصر اللہ زکم زور ام ربا زما بدلا والا او یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ فمہد زمکا دا کافر یو کور پرین دی اللہ کورونا والا روان کی کورونا والا اللہ روان کا چی دا کورونا نخی اللہ پاتی نیشی پا زمکا بانی تو با بربادی کا اللہ بیڑا والا غرکا کا بیخ بنیاد والا باسا تو اللہ وی و اوحیا الی نوحن او وحی اکڑیشو حضرت نوح علیہ السلام تا انہو لن یومنا من قوم کا چی یکینا شاندہ دے چی ہرگز ایمان نراڑی سادو قومنا الا من قد آمنا الا ودا اچانا چی یکینا ایمان راوڑے دے سو کوئی اتیاؤ کسان ایمان راوڑے و سو کوئی یرا لس دولس کسانو سو کو اشفق کسانو باہر صورت کسان لگو خوچے کم پا دشوی دی نو پا آگے کے بیا دنیا چا با دشوی دار دریو کسانو نا اور آگا دریو آنا دی نوح علیہ السلام زامنو حام سام یافس دا آگے نا بیا دنیا با دشوی دا حددینا حام اجام سامنا عربا او یافسنا جدنو داغا شمالی ممالک چی دی یاجوج ماجوجو داغا چین وغیرہ داغا کومونا چی دی دا ترک قبائل منگولیان دا چری دا ټول دا دا یافس اولاد دی دا غینا اللہ دنیا آبادا کرے دا نفلا تبتائس نمخب کے گا بما کانو یفعلون فاغ کارنو عملنو چھ دئی کول یا کئیے خفا کے گا ما بس بیغ بنیاد وطو والا دے او چونکہ اللہ رب العزت طوفان را ولی نو آغی طوفان نبا غر او سم یوزای نبا دیگی نو تا تیاری ہو که او کشتے یوڑا کا چاہی کی بیانا سے وصنع الفلکا او جوڑا کا کشتے بی آیوننا اس کشتے چی دنو آغا چی دوا کشتے سنگئی او تمامیلو سرے ہو او خیم نے پی جاندہ ہو کشتے ہم نے پی جاندہ دیدنی نو چارتا دوارا سین غاڑ لراغلے او سڑے یا کشتے کی اوخ کے نو لے داو سے او سڑے کشتے پہ جاندہ اوخ نے پہ بجیدہ کشتے کی سری اوخ پہ جاندہ او کشتے نے پہ جاندہ بجیدہ اوخ پسے کے ناستے ناغدوان اللہ پہ جاندہ لے دا سکی سری پہ دا سکی سری دوارے میں پہ جاندہ لکانا اس کشتے سنگا رہا تو اللہ وی بے آئیونینا مخی خوچا کشتے یوڑا کرنے نا وگانا دے موجد جرے ایجاد کا ان کے غنوح علیہ السلام دے رن بے آگا کشتے یوڑا کرنے دا دہو چرے اللہ انچونا و بہری جازونا دا غٹے غٹے بلا گانے دے چرے لو ایجاد نوح علیہ السلام کرنے خوا فو اللہ وی بے آئیونینا زمنگا پا نگرانائی و وحی ناو زمان با حکم زمان پا اشارو بانی داسی جوڑا کا داسی پرشتا با اللہ را لگلا نوح علیہ السلام دے چاو خود داسی جوڑا کا داسی جوڑا کا دمر لویا داسی داسی داسی و لا تو خاتبنی او اس خود چونکہ دی نسرہ کر خطاو شو گنا پی سلب دا اللہ را طرف او شو جب بس ختم دی دا خلق چچا ایمان نه دراوړې بس ابن راړوس بس اې ته دروازې بند شوې ده هدایت اوس دې کې خدا دې خلق دې جاز نوح علیہ السلام دې کور خلق دې لکه کنعان دې نوح علیہ السلام زوی دا خدا الله رب العزت ته پته ده چې دا د زوی مشرک دې دا خدای مشرک ده پیغمبر دې دی ویني رشتہ ده نہ سوالا ماں تو بوش اللہ بچے میں بچ کا ادا اللہ قانون چرے اگر چار رعایت نہ گئی اگر چار رعایت نہ گئی چتا بکیارا سابق دے دے دے دے پکے پرے نور ہوا نہ نہ نہ سابق ماں بیک پکی نیچے بیا ولا تو خاطبنی او خبر مکوا زما سرا مخاطب کے گما فی الذین ظلموا بارد آئے کسانو کے جو ظلم کڑ دے شرک کڑ دے دعوتی نرے من لے اللہ وی انہم مغرقون یکینا نا دائی غرق دن کی دی سوک با دے پاتی کی گی نا اس سوک با نا پاتی کی گی ویسنا الفلک او جوڑا والا نوح علیہ السلام کشتائی نوح علیہ السلام لگیا دے کشتائی جوڑے نوح علیہ السلام دا قوم دا سپین روبی وراد لل دا سکے آوے کشتے جو ہم کنا دا سلا پکاری او بو کے بدے کے ناس چنو بچہ داری اوڑا کوچ میدان لے والے دے کنا مونگا سے ہو مازے خوٹے کنے دی کنا کوچ میدان اڑم دے باران ہم لے کے او بوم نشتے او دے ہوئی دی کہ او بو کی گرزو او لے والے دے مازے خراب دی دا دروغ و کار خودے نے کئی کنا نو اللہ وی وکلما مر علیہ ملعون ہر کلا چی تیرے دبا باغبانی ڈلا دموتبرو دا موتبر بدا ہی کردی اللہ کردل من قومی دکوم داغنا سخیرو منو ٹوکی بے کولی داغ سرا اتلی ولی داو کو رئی تیز پوچھا دا گارن دے کشتے جوڑی نسنشتے ہونے دریابشتے ہونے چلے تو پانچے نسے لابشتے نو بچتے اپوش میں جان رم دے کشتے جوڑے لے ونے دے تو کی دے کولے نو علیہ السلام بہت ہو گئے اللہ سے مدے شپیر ازے ملے گی دی نو علیہ السلام بہت ہے شپیر ازے ملے گی دی خواہ او بہوی نہیں حجدا لگا دا چند خانو لگا دا دن نکراغانو دا کتا پورتا کئی گئی نبی آبان سرزو مو خانم دا قفی چه سنگا چل لے حال دا سنگ دا طبیعت پی خلے دا چلی بیا قالو اینو باو نوح علیہ السلام ان تسخرو مننا کتا سٹو کی کوئی زمون سرا فا اننا نسخرو منکم یقیناً مونگ بم ٹوکیو کو دا سرا دا اغزور لگا جواب دے داغی داغی مسخرو پیغمبران چا سر ٹوکے نہ کہی خیو سڑے دے او آغا چی دے نو بیمار دے ڈاکٹر ہوتا ہوئی دشے مخرا تو یار کا مخرا گانا ڈاکٹر نے تویری پری دا مڑا ابھی خری بیمار یہ تو راجے سنگال لے جاؤ سر دا سٹو کی کور خولے دی دا اغدا زورن اور کول دی خولا کبل ہوئے جی ٹوکی وہ سر گئی گا نا دا دا زورن دا پارا خبری سنگار لے دی اس خوبا خشی آئے گا نا دا دا چمائی مخورا دا بیا پیغمبر دا سی جواب کئی تا زمونگ سر ٹوکی کوئی نو فا ایلنا نسخرو منکوم یکینا المونگ با ٹوکیو کود دا سرا کما تسخرون لگا سنگا چی تاسو ٹوکی کوئی نو پسو با تعلمونا نو زردہ چی تاسو با پوشی پتا برتاو لگی پسو با تعلمون من یادی عذاب آسو کا چراشی اغتا عذاب یخزی نو رسواب کی دلرا بچا عذاب راشی دا اللہ عذاب رسوا کھول کے اللہ دے مونگ دا خپل عذاب نہ ہو باز تم بچ زکا چی دا اللہ عذاب راشی انسان ذلیل کی رسوائی کی اللہ دے تنہ مونگ بچ کی وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ او نازل بشی پتا باندی عذاب ہمیشہ لوگوں نے کلی کیا ہو مقام اس پس یو روغا لن اغیطا بلغون زان رسوما دایت تے دیکھے لوگوں نے کی تفصیل شتے ہیں انشاءاللہ تعالی بل درس کے بھی ہو یو ملگر راتا بھی وی یو ملگر راتا نوی چی ودے ارد الوی پر یہ درس کے ہوئی آیت پریدی چکمہ ترجموں کی ناوی اثار تنظر سی نمائتا واتا نے زمیدار نشیدن پا پٹی کے نمګړه دای پاتې شي نو بیا یاره صاحب ولا دی بیا خامو خرازی کنه دا وزه یو نه خبرې دم چې ان شاء الله تعالی بیا وا راځم نو الله رب العزت زمونږه عمر د عمر اوقات جديد دی الله د خپل کتاب او د خپل دین سره وګرځي او الله دې مونږه محروم کینا الله دې مونږ د خپل دین نه پاسینا اللہ جی مونگ دے خپل دین و قرآن و سنت نہ پاتی کئینا اللہ رب العزت دے زمونگ پا حال رحم و کرمو کی اللہ دے دٹولو نرزاشی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها كل حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. سلو اختم نمبر آیت 40 نمبر. حتا تر دی پوری اذا جاء امرنا کلا چراغ حکم زمونگا وفارت تنور او جوش اوہ تنور کل احمل فیہا اویل منگا سوارکا فدی کشتائی کے من کل دا ہر یو سیزنا زوجین جوڑائی اسنین دو دو یعنی نر او مادا و اہلکا او اہل خپل الا من سبقا علاوہ دا آغا چانا چه مخینا ثابت شوی دے علیہ القولو فاغباندی حکم دا عذاب ومن آمن او سوارکا زانسرا آغا سوک چی ایمان راڑا وما آمنا مغهو او ایمان نور اوڑے دا غصرا الا قلیل مگر لگا کسانو. وقال ارکبو فیہا او اویل اللہ تعالی وقال ارکبو فیہا اویل نوح علیہ السلام سوار شیف دیکے بسم اللہ مجریہا پنم دا اللہ تعالی سرا روان دل دا دیدی و مرسا او دری دل دا دیدی ان ربی یکینن رب زما لغفور الرحیم خامخا بخن کے او رحم کون کے دے وحیا تجریبهم او دا کشتائی چلے دلا دا غی سرا فی موجنا پچاپو کے کل جبال رشاندا دو غرنو ونادا نوح نبنہو او آواز ورکا حضرت نوح علیہ السلام زیخ پلدا وکان فی معزلن او اغزوی دنو حلی سلام پا کنارا باندی یا بنی یرکب معنا وی اے بچوڑیا سورشا زمونسرا ولا تکم مع الکافرین او مکی گا سرد کافرانو. قال اویل اغا سآوی الى جبلن زرده چزبا اخی جمع بی غردا پناب اونی سما یاسمونی من الماء بچ پکی ما دو بونا. قال اویل حضرت نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتے دے بچکا ان کے نندرہ دے من عمر اللہ دا حکم دا اللہ نا دا عذاب دا اللہ نا الا مر رحما مگر بچکی دن کے دے آغا سوکا چراہم پکڑوی میرا بان بادشاہ. وحال بینهم الموج اورالا پمیز دوالو کی چپا فکان من المغرقین نش زید نوح علیہ السلام د غرکی دن کو نا وکیلا اول شو یا ارض بلعی ما اکی اے زمکے راکا گا راون غاڑا او بخپلے ویا سما او اقلعی او اے اسمانا بندکا وغیز الماء او کمشوی ابا وقضی الامر او پسلکڑیش حکم دا اللہ وستوت علی الجودی او برابر ادر دلا کشتی بجودی غربان دے وقیلا اول شو بعدا للقوم الظالمین حلاکت دے دپارا دکوم ظالمانو ونادا نوح او آوازو کا نوح علیہ السلام ربه رفلتا فقال نویوے ربی اے زماربا ان ابنی من اہلی یکینا ازی زما زما دا اہل ندے وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ أَوْ يَكِنًا وَعَدَ السَّاحَكَدَا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ أَوْ تَا بِهِتَرْ فِسَلَكَ اُنْكِ دَ فِسَلِكَ اُنْكُ نَئِ قَالَ اُوِلَ اللَّهَ تَعْلَى يَا نُوحُ اے نوح علیہ السلام انه ليس من اهلك یقیناً دا سوال چه دے نہ دے مناسب د تا سرا یا انه یقیناً دا زوی چه دے ليس من اهلك نہ دے د تابیدار اهل ستانا انه عمل غیر صالح یقینا دے خاوند د عمل غیر صالح یعنی دے د داسې عمل خاوند چې هغه نیک نه دی فلا تسألني بس سوال مکه و زمانه ما دا غس لیس لکا به علم کی نشتے دے تا تا دا غیس علم انی اعیزو کا یکیناً زا نصیحت کم تا تا ان تکونا من الجاہلین چی نشید نا پویونا قال اویل نوح علیہ السلام رب ارب زما انی اعوذ بکا یکیناً زا پنا وارم پتا سرا اند دینا اسالکا چه سوالکم دتانا ما آغا لے سلی به علم چه نوی ماتا داغی سپویا سیلم و الا تغفر لي او كتب خنا انکه ماتا وترحمني او رحم انکه پما باندي اقم من الخاسرين لشمبا دتاوان يانونا كيل اول شو يا نوح هبت اي نوح را كوشا دکشتینا بسلام مننا سلامتی آسرا دتا رب زمونگنا وبرکات علیکا او سرد خیرنا پتا باندی وعلا امم او پنورو ڈلو ممن معکا داغ چانا چدید تاثرا و امم او نور ڈلے سنمت اوہم زردہ چمنگا فائدہ ورکو آغیتا سما یا مسوم یا بورسی کی آغیتا منا عذاب علیم طرف زمنگا عذاب دردناک تلکا من انباء الغیب داد خبرنو د غیب ندی نوحیہا الیک چمنگے وحی کو داتا ما کنتا نویت تعلموها چپویا وی پدے باندے انتا تا ولا قومکا او نکومستا من قبل ہادا مخید دینا فصبر بس صبر کوا کلکشا ان العاقبت للمتقین یقیناً خصہ انجام د متقیانو دے د نوح علیہ السلام واقعہ ذکر کئی د دلیل نقلی پتوگا باندے پدے مسئلہ چ اللہ تعبدو الا اللہ العبادت للہ وحدہ چ عبادت یکی آواز دیو اللہ تعالی کول دی حضرت نوح علیہ السلام را لے گلو اللہ تعالی چکلا اغراغ اغخپل قوم تا دعوت شروع کو نو دعوت ورکو پدے باندے چ لا تعبدو الا اللہ بغیر د اللہ رب العزتنا د بلچا عبادت مکوئی د بلچا بندگی او مختاجی مکوئی دیو اللہ عبادت کوئی یو اللہ تزان مختاج گنئی. حضرت نوح علیہ السلام مسئلہ بیان کڑا د نوح علیہ السلام و سلام قوم داغ مخالفتو کا او داغی مخالفت آغا ڈیر پدرنا پی مانا زکا چی دشمیر یو سو تنو ایمان پا نوح علیہ السلام راڑا او نور خلق ایمان رانڑا نهنیم سوکالا نوح علیہ السلام مسئلہ بیان کلاوی چاون منلا حضرت نوح علیہ السلام تنگ شو اللہ تے سوال کو رب انی مغلوب فانتصر رب از کمزور یمان زما بدلر دے ظالمان نوالا اولا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ پا مخد زمکا دے کافر یو کرپرے ندے تا حضرت نوح علیہ السلام سوال اللہ تعالی قبول کا اللہ رب العزت ورتا حکم کو چی کشتی جوڑا کا تا اللہ پا حکم بانی نوح علیہ السلام کشتی جوڑا کڑا او نشانہ وتا خود لشوا چکلا تا اور بلولو پا زائی کے تنور کے اوبر اوا تے دا یو سکین لردے چی دا اللہ عذاب راتلو والدے زمکی نبو سبر اوزی او پور دا اسمان نبو براتوئی گی او دنیا با پا یو عظیم طوفان کے غرکی گی صرف آغا سوک با بچکی گی چی چا ایمان روڑے دے او دنوح علیہ السلام زر کشتے کے کیناستا داغین بغیر سمر چی دی مشرکان کافران اگر ٹول بتبا کی گی زکا گئی تو چاہتا دے توفیق نہ ملاوے گی چا گئی دے کشتئی دراؤ کی جی اللہ رب العزت